NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op de EU-top die vandaag in Brussel is begonnen, wordt bekendgemaakt wie de Europese topposities gaan bekleden. Ook Mark Rutte is aanwezig bij de laatste Europese top in zijn functie als premier, want hij gaat naar de NAVO. Bij aankomst in Brussel was de aandacht dan ook op hem gericht. Rutte vindt het moeilijk om al na te denken over zijn afscheid in de politiek. Ja, het lastige is dat ik natuurlijk in een soort Truman Show aan het afscheid nemen ben, met alle camera's erbij, dus je komt er niet zo aan toe. Dus ik denk dat op heel veel van die punten, laatste ministerraad, laatste Europese raad, laatste vergadering op algemene zaken, laatste kamerdebat, dat die weemoed echt toeslaat 2 juli na 1 uur. Als ik in mijn eentje er even op terug ga kijken. 2 juli, komende dinsdag, wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Bij brand op een defensieterrein in Soesterberg zijn 9 auto's verwoest. Ze waren eerder door de autoriteiten in beslag genomen. Of het vuur is aangestoken, is nog niet duidelijk. Het leger van Israël roept inwoners van delen van Gaza-stad op om weg te gaan. Waarschijnlijk omdat Israël daar een nieuwe aanval wil uitvoeren. Het leger zegt dat mensen naar een humanitaire zone in het zuiden van Gaza moeten gaan, waar ze veilig zouden zijn. Israëlische grondtroepen vielen het gebied in Gaza-stad al eerder binnen. En in de haven van Scheveningen is vanochtend het vlaggenschip van de Colombiaanse marine aangekomen. Het is een imposante 3-master van 56 meter lang. Tot en met zondag blijft hij liggen. Het schip lag 5 jaar geleden tijdens het evenement SAIL, ook in Nederland. Het gaat nu de wereld rond omdat de marine van Colombia 200 jaar bestaat. ANWB-verkeersinformatie. Zelfs voor een donderdag is het al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 300 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je nu op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 11 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Nog meer file leed op de A1. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken met een half uur tijdsverlies. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A12 is dicht vanuit Den Haag naar Utrecht voor een spoedreparatie bij De Meren. Vanaf Bodegraven 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Gaat nog tot 4:30 duren, voorspelt Rijkswaterstaat. Werkzaamheden aan de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Tiel. Kwartiertje vertraging daar. En een kapotte auto op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom heb je daar last van. Want tussen afrit Ierseke en Rilland staat 7 kilometer file met een half uur vertraging. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, 4:30, hoog tijd voor economie op deze zender. Chipmachinebouwer ASML, juist een van de grootste parels aan de kroon van de Nederlandse economie, zou je kunnen zeggen. Maar het bedrijf was ontevreden over Nederland en dreigde zelfs te vertrekken. Zij hadden 4 punten van zorg. Die stonden ook op de agenda met het kabinet. Daar hebben we nu afspraken over gemaakt. Daar is geld bij, maar ook andere dingen afgesproken. Ja, hoort u de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem zeggen. Nu kloppen 10 andere hoogtechnologische bedrijven aan bij de overheid. Ook zij hebben een eisenpakket. Straks 2 CEO's van die 2 chipbedrijven. Geld of je leven? Eerst gaan we naar Rotterdam. Arbeidsmigranten zijn keihard nodig in de economie. In Rotterdam weten ze dat maar al te goed met bijvoorbeeld de haven daar. Maar in die stad zijn de schaduwzijden van arbeidsmigratie steeds zichtbaarder. Rotterdamse wethouder Tim Versnel spreekt zelfs van een steeds grimmigere situatie. Daarom tekent de stad vandaag een overeenkomst met 5 grote bedrijven die arbeidsmigranten inzetten. Doel is om uitbuiting en overlast tegen te gaan bij de naar schatting 40.000 arbeidsmigranten die in de stad werken. Verantwoordelijk wethouder Tim Versnel is bij ons, Linda van Alphen van de Labour Power Company. Dat is een van die ondertekenaars van dit akkoord. En ook Sander de Kramer is bij ons. Hij is ambassadeur van de Pauluskerk, waar daklozen en verslaafden worden opgevangen. Ook veel dakloze arbeidsmigranten moet daarbij aangetekend worden. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Sander de Kramer, wat gaat er tot nu toe mis? Wat zie jij daarvan? Nou, wat er misgaat is dat met name loesje uitzendbureautjes in Roemenië, Bulgarije, in Polen mensen ronselen of in elk geval een baan aanbieden. Nou, ja. Tot dan gaat het nog. Maar op het moment dat ze in huizenblokken gaan douwen en daar heel veel mensen bij elkaar stoppen en zeg maar werk aan een woning koppelen. Mm-hmm. Op het moment dat ze hun baan kwijtraken, dan zijn ze ook meteen dakloos, staan ze op straat, hebben ze geen cent. En dan begint de ellende pas echt. Ja. Maar er zijn dus ook verhalen bekend van mensen die in huizenblokken zitten met zoveel mensen tegelijk, dat een bed in de 24 uur dat we hebben in een dag 3 keer beslapen wordt. Dus er slapen 3 Roemenen op zo'n bed om tot rust te komen. De rest zijn ze aan het werk. Ja, en dat zorgt voor onveilige en onzekere situaties voor iedereen. Ja, en wat voor verhalen zie je dan de Pauluskerk binnenlopen, om het zo maar te zeggen? Nou, dan merk je dus dat mensen zonder baan echt met een ziel onder hun arm aankomen. En wat je dan ook krijgt, is dat mensen dan in dakloze situaties ook anderen zien die drugs gebruiken en die daar nog een beetje lol van hebben. En dan denken ze van, nou, laat ik dat ook maar beginnen. En dan begint de ellende pas echt. En daarom hebben we nu afgelopen jaren 4 daklozen van Oost-Europese afkomst die zijn doodgegaan vanwege buiten de kou. En dat is natuurlijk ontzettende ellende. Ja, Tim Versnel, verantwoordelijk wethouder. Hier wil je niet verantwoordelijk voor zijn, hè, denk ik, als je dit hoort. Zo is het. Nee, de sommige situaties zijn echt heel erg schrijnend. En de uitzendbureaus die voor dat soort praktijk verantwoordelijk zijn, die kun je eigenlijk gewoon ronduit crimineel noemen. Dus daar moeten we heel stevig tegen optreden. Maar er is ook een nog veel grotere groep arbeidsmigranten met wie het goddank niet zo slecht gaat. Mm-hmm. Maar die ook een bestaan leiden dat ver beneden het niveau is dat we voor onszelf acceptabel vinden. Dus dat moeten we ook niet voor hen acceptabel vinden. En daar proberen we ook met die coalitie die we vandaag hebben gesloten, proberen we daar een beweging naar op gang te brengen. Ja, maar dat lijkt me wel het lastige. Want de voorbeelden die we horen over die loesje uitzendbureaus, dat zijn vast niet de bedrijven die bij u aan het bureau de boel hebben ondertekend. Nee, zeker niet. Nee, die malafide uitzendbureaus, die moeten we gewoon echt zo stevig mogelijk aanpakken met alle middelen die het recht ons geeft. Ja, dus daar gaat deze afspraak niet over, zal ik maar zeggen. Nee. Wat we zien is dat het belangrijk is om naast het aanpakken van die misstanden ook juist de positieve norm steviger met elkaar te gaan stellen. Want er zijn namelijk ook heel erg veel inleners en uitzenders in Nederland die het echt niet zo verschrikkelijk fout doen, maar die ongewild, soms ook onbewust, wel bijdragen aan levens en ook aan leefbaarheid van wijken die we echt veel beter willen zien. Maar heeft u dan een voorbeeld? Hoe ze bijdragen daaraan? Wat doen ze dan niet goed in die end? Nou, een van de dingen bijvoorbeeld is dat huisvesting voor arbeidsmigranten en ook daarmee het contact met de gemeente niet op orde is. Ja. En een van de dingen die we in Nederland bijvoorbeeld hebben is de basisregistratie personen. Dat is de gemeentelijke personenadministratie. En iedereen moet zich daarin registreren als je een adres hebt. Ja. Heel veel arbeidsmigranten wordt dat ontmoedigd omdat ze in een overbewoond huis zitten. Waar dat dan dus moeilijker is. Ja. Nou, en dat hangt dus samen met overbewoning, met heel veel overlast in wijken. En dat maakt die arbeidsmigranten kwetsbaar en zorgt ervoor dat in die hele wijken mensen gewoon geen prettig bestaan hebben. Mensen kennen hun buren niet, kunnen er niet mee praten. En dat willen we veranderen. Oké, voelt u, kom ik even bij Linda van Alphen van de Labour Power Company. Want u bemiddelt in werk voor arbeidsmigranten. Voelt u zich aangesproken door wat Tim Versnel zojuist aangeeft? Dat het toch ook bij bedrijven waarvan je denkt, nou, die doen het goed, dat die toch ook ongewild misschien bijdragen aan, nou ja, misstanden moet je het misschien niet noemen, maar... In ieder geval voor onze groep herken ik dat niet. Ik kan niet anders zeggen dan dat er wel een tekort is met betrekking tot huisvesting sowieso. Ik denk, wat vooral belangrijk is... daar meteen even op inhaken. Want u zegt een tekort aan huisvesting, dan duwt u het balletje weer terug naar de gemeente. Nog niet klaar. Ah. Nee, wat ik aan wil geven is, dit is echt een effort waarin we samen op moeten trekken. Als ik kijk voor onze huisvesting, wij hebben geen overbevolking in de huisvesting. En wij stimuleren ook iedereen om zich gewoon in te schrijven bij de gemeente. Mm-hmm. Ook mensen die nog maar voor korte termijn bij ons zijn. Dat er situaties zijn, ja, dat herken ik ook. Ik herken ze niet binnen onze groep. Nee, waarom heeft u dan ondertekend dit akkoord van vandaag? Omdat ik vind dat wij als sector, het is a practice what you preach and preach what you practice. Ik vind ook dat we moeten laten zien dat we dit gezamenlijk veel beter kunnen dan dat het nu gaat. En dat betekent ook dat er ons veel aan gelegen is dat wij ook mensen die bij malafide bedrijven aan het werk zijn, kunnen helpen en kunnen ondersteunen om het beter te krijgen. Maar wat kunt u zelf beter doen? Wat wij zelf beter kunnen doen is met name de informatievoorziening in Nederland op het moment dat mensen langer bij ons aanwezig zijn. En daar zijn we nu ook druk mee bezig met informatiepunten, ook gezamenlijk met onze bedrijven. En waar moet ik dan aan denken? Daarin... Wat voor informatie hebben we het dan over? Nou, mensen die zich hier willen vestigen. En dan kun je denken aan taalontwikkeling, inburgering. Echt een onderdeel worden van Nederland. Aha, want Tim Versnel, dit is een afspraak tussen gemeente en die bedrijven. Een paar grote bedrijven die bemiddelen in de arbeidsmigranten. Je verwacht in zo'n afspraak van elkaar allebei iets. Dus u verwacht, wat verwacht u dan om dat nog even goed neer te zetten? Wat verwacht u van die bedrijven en wat mogen ze van u verwachten? Precies, nou kijk, we doen dat dus met deze 5 bedrijven omdat dit de good guys in the business zijn. Dus dit zijn werkgevers van arbeidsmigranten waarvan we zien dat die het heel goed doen en ook goed willen doen. Dus dat gaat dan om dat we verwachten dat zij arbeidsmigranten stimuleren om zich te registreren bij ons, bij de gemeente. Zorgen dat de huisvesting op orde is, dat die voldoet aan de normeringen die daarvoor gelden. Dat inderdaad bijvoorbeeld taalonderwijs beschikbaar wordt gemaakt. En nog een aantal van dat soort dingen die wij echt verstaan onder goed werkgeverschap. En als gemeente, omgekeerd... zeggen wij, dan gaan we dat ook maximaal steunen. Dus dan maken wij ook taalonderwijs bijvoorbeeld beschikbaar. Dan zorgen we dat dat inschrijven bij de gemeente ook bijvoorbeeld gewoon op de werkplek kan, zodat het zo min mogelijk gedoe oplevert. Ja. En gezamenlijk willen we zeggen, we gaan zoveel mogelijk van de arbeidsmigranten die gedesillusioneerd zijn geraakt, of erger, bij een van de malafide spelers, willen we gewoon kans op een baan geven bij een van deze goede werkgevers. Mm-hmm. En dan beginnen we dus met deze 5. En we hopen natuurlijk dat dat een grotere beweging wordt. Ja. Omdat we uiteindelijk echt de norm voor arbeidsmigratie in ons land willen verbeteren. Sander de Kramer, eventjes toch naar jou weer. Want hoe luister je hiernaar? Want je ziet de extreme dan, dat hoorden we aan het begin van dit gesprek. Ja. Kan dit helpen? Absoluut. Absoluut. Het is vind ik een hele goede tendens. Ik denk, ik ken wethouder Versnel al een tijdje en ik weet dat het een hele bevlogen en ook sterke wethouder is. En als hij ergens voor gaat, dan gaat hij er ook voor. En daarom ben ik heel blij met deze tendens. Maar we zijn er nog niet. We moeten natuurlijk wel zoveel mogelijk van die bedrijven zover krijgen dat ze ook echt hiervoor gaan. En het mooie is, mensen die hier naartoe komen, kijk, de Polen, de Roemenen, de Bulgaren, ze hebben allemaal Facebookgroepen. Ze kennen elkaar bijna allemaal. En die gaan elkaar ook op de hoogte stellen van, hey, luister eens, dit speelt er nu. En daar zijn de bedrijven waar je wel op een normale manier en op een fatsoenlijke manier behandeld wordt. En lig je niet dadelijk op een bankje te slapen in het park. Nee. Dus dat is heel erg belangrijk. En ik denk echt dat dit had eerder gemoeten, maar deze wethouder die doet het nu. En dit is fantastisch. Maar we zijn er nog niet, maar het is wel heel goed. De vraag is natuurlijk, je kan het nooit zelf natuurlijk, denk ik, mevrouw Van Alphen, helemaal in de hand houden. Want u bemiddelt voor die arbeidsmigranten. Maar daar heeft u ook te maken met allerlei bedrijfjes en nog weer uitzendbureaus waarschijnlijk. Hoe kun je die bewegen om het net zo goed te doen als u het zelf wilt doen? Nou ja, als ik kijk voor onze groep, we hebben een 11-tal bedrijven die wij vertegenwoordigen, waar een 9-tal in de arbeidsbemiddeling zitten. Bij ons gaat alles wel met een hele sterke controle. Dus wij zijn ook allemaal branchevereniging lid. En we zitten zelfs in het bestuur van onze branchevereniging. Yeah. Waarbij we ons dus ook conformeren aan een aantal voorwaarden waar dus al onze bedrijven aan moeten voldoen. Goed werkgeverschap is daar het belangrijkste van. Ja. Dat dragen we ook uit en dat controleren we ook intern. Los van de externe controles die we hebben. Gaat er ooit iets mis? Jazeker gaat er ooit iets mis. We werken met en we werken voor mensen. Dus overal waar gewerkt wordt kan wel eens ooit iets misgaan. Maar dan hebben we het over incidenten. En ik denk het mooie van het concept waar we nu met z'n allen vanmorgen voor getekend hebben, dat we eens gaan kijken wat we daadwerkelijk door de krachten te bundelen beter kunnen gaan doen. Als ik dan kijk met onze klanten, ook met onze klanten, dus waar de medewerkers gaan werken. Ja. Daar hebben wij gewoon hele duidelijke gesprekken mee wat wij van hen verwachten. En heel eerlijk hebben we de afgelopen jaren dus ook afscheid genomen van bedrijven. Ja, en wat was dan de reden om afscheid te nemen? Omdat er op een manier met onze medewerkers omgegaan werd waar wij niet achter staan. Ja, en hoe krijgt u dat dan te horen, dat soort signalen? Hoe komen die tot u? Van de medewerkers meestal zelf. Ja, maar daar zit natuurlijk een probleem. Want die zijn natuurlijk ook vaak afhankelijk van die baan. Kortom, niet al die medewerkers, sterker nog bijna geen één arbeidsmigrant is zo mondig dat die naar u toe zal stappen en zeggen, het is niet goed geregeld bij mij. Klopt. Nou, ik doe dit best al heel lang. En ik moet zeggen, mijn ervaring is dat ze vaak wel naar ons toe komen. Okay. Niet allemaal, dat ben ik met u eens. Alleen het belangrijkste is dat we rekening moeten houden dat we ook met nationaliteitsverschillen te maken hebben. Ja. En dat het wat wij als Nederlanders ons makkelijk uitspreken, dat dat dus voor anderen vaak niet het geval is in de hiërarchie of wat dan ook. Nee. Daar moet je dus heel veel tijd in investeren, zodat mensen zich ook steeds veiliger gaan voelen om zich te openen. Ja, allemaal tegelijk. Hey, ik wilde zeggen, maar het is natuurlijk in woorden klinkt dat goed zoals u het geregeld heeft, maar daar, Sander de Kramer, ik hoorde je al reageren. Is dat... Ja. werkt dat in de praktijk dan altijd ook goed genoeg? Nou, ik denk dat ik één ding... Nou, even naar Sander de Kramer. Ja, ik denk dat één ding ook wel heel belangrijk is. En dat is dat je vertegenwoordigers van de groepen, van de Bulgaren, de Roemenen, van de Polen, ja, die echt hun hart op de goede plek hebben, dat die gaan staan voor deze mensen. Die de taalkundig zijn en die kunnen gaan staan voor deze mensen. Ik denk dat het daar al mee begint. Want mensen worden nu uitgebuit omdat ze vaak de taal inderdaad niet machtig zijn. Omdat ze in een machtspositie zitten van de werkgever heeft eigenlijk de macht. En zij zijn natuurlijk uiteindelijk aan de goden overgeleverd op het moment dat ze hun baan kwijtraken. Nee, sterke vertegenwoordigers moeten nu gaan samenwerken met gemeenten en met bedrijven. Dat denk ik. Ja, want dan wil ik nog even naar de hoofdlijn. Ja, mevrouw Van Alphen, gaat u gang. Nou, wat ik als aanvulling daarop wilde geven is dat begint bij onze bedrijven zelf. Dus op het moment dat mensen hier vanuit het buitenland komen, worden ze ook ontvangen door mensen die diezelfde reis al een keer gemaakt hebben. Ja. En in hun eigen taal en met ook alle documenten in hun eigen taal. Ja, het hoofdlijnakkoord van het nieuwe kabinet, daar staan ook teksten over arbeidsmigratie. Staat onder andere Tim Versnel, verantwoordelijk wethouder, dat werkgevers van arbeidsmigranten verantwoordelijk worden voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder regulering. Huisvesting. Die moeten daarvoor afspraken maken met gemeenten waarin hun huiswerknemers zijn worden gehuisvest. Kortom, er wordt ook wel veel een keer beroep gedaan op die werkgevers. Is dat een goede lijn wat u betreft? Zeker. Kijk, het is in het verleden, en dat is de aanleiding tot deze hele problematiek, is het veel te makkelijk geweest om mensen hier gewoon heen te halen zonder vooraf na te denken waar die mensen gaan wonen en wat voor leven die gaan leiden. En het is dus een heel goede ontwikkeling. En we hopen ook dat het nieuwe kabinet daar echt op doorpakt en dat ook landelijk verplichtend maakt. Dat werkgevers, voordat ze arbeidsmigranten hierheen kunnen halen, daar gewoon een plan voor moeten hebben. Zodat dat niet maar op de maatschappij of erger nog ook op andere gemeenten wordt afgewend. Zoals te vaak is gebeurd. Ja. En nu mevrouw Van Alphen, tot slot, bent u blij met dat hoofdlijnenakkoord als het hier om gaat? Nou, laat ik zo zeggen. Ik denk dat wij allen onze verantwoordelijkheid hierin moeten pakken op het moment dat wij mensen naar hier halen om voor ons een klus te klaren. Jazeker. Ja. En dan nog, Sander de Kramer, tot slot, wij zelf als consumenten, wanneer wij iemand op de steiger hebben staan die schildert, ik noem maar wat, en die is een arbeidsmigrant, wat heb je voor tip voor de consument om te kijken van, hey, is dit allemaal kosher of niet? Ja, dat is een hele goeie van je. Dat is soms namelijk niet te zien. Je kunt namelijk niet zien van of iemand goed of niet goed behandeld wordt. Dan moet je echt dieper de materie induiken. Mm. En dan kom je juist op loesje bedrijfjes die in arbeidsmigranten handelen, want zo zie ik het ook echt. Op het moment dat je gaat kijken hoe mensen wonen en hoe mensen gehuisvest zijn. Dus zo makkelijk is het niet om het te herkennen, maar misschien wel extra scherp op zijn. Mag ik jullie drieën hartelijk danken voor dit gesprek. Tim Versnel, Linda Van Alphen en Sander de Kramer. Geld of je leven. Ja, ASML kennen we allemaal, maar hoe zorgen we nou voor dat Nederland meer van die techgiganten kan blijven voortbrengen? Daar is hulp van het kabinet voor nodig, het nieuwe kabinet natuurlijk tenminste. Dat zeggen de 10 CEO's van 10 Nederlandse veelbelovende tech scale-up, zoals dat dan heet. Anders gaan we de slag met bijvoorbeeld Taiwan of de VS definitief verliezen. Johan Veenstra, CEO van Smart Photonics uit Eindhoven. Matthijs Rijlaarsdam, CEO van Quantware uit Delft. Twee chipbedrijven. Jullie zijn twee van die 10, zal ik maar zeggen. Van harte welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Ik spreek een hoop termen uit die compleet langs mij heen gaan. Dit is een wereld die ik natuurlijk alleen maar ken. Af en toe gaat het over chips. Maar meneer Veenstra, bent u de nieuwe ASML? Nou, wij zijn zeker geen vergelijking. Wij zijn geen vervanging of verandering van ASML. Maar wij kunnen wel groeien tot dat soort groottes. Ja, daarbij zijn wel dat soort scale-ups zoals wij en ook de andere 9 hier hebben de potentie om zo groot te kunnen worden als ASML. U zit goed in de buurt in ieder geval als u in Eindhoven zit. Ja, we zitten om de hoek. Zit even kort, wat doet u? Wat doet Smart Photonics in Eindhoven? Wij maken chips, maar chips op basis van licht in plaats van elektronen. Hè. De chips op basis van elektronen zitten in al onze telefoons en al onze dingen. Dus die bepalen ons leven voor een deel. Ja. Wij maken chips op basis van licht. Dat is echt een nieuwe generatie. Daar kun je ook allerlei nieuwe toepassingen mee bedenken. En die gaan voor de komende 10, 20 jaar ook een heel groot rol spelen in ons leven. Ja, en Matthijs Rijlaarsdam, u maakt dan weer quantum chips. Wat is dat dan, wat is dan weer anders? Ja, dat klopt. Wij maken chips die in quantumcomputers gaan om berekeningen uit te voeren, als ze eenmaal groot genoeg zijn, die gewone computers niet kunnen uitvoeren. Oké, even kort gezegd. Quantumcomputers zijn natuurlijk hele, die kunnen heel, veel, heel snel heel veel berekeningen maken. En een scale-up, dat zijn jullie allebei. Dan zit je tussen een start-up en een echt volwassen bedrijf in. Mag ik het zo zeggen? Dat klopt. Ja, ja dat klopt. Oké, en nu lees ik in het manifest dat eigenlijk het idee is dat er in 2038 toch een ASML-achtig bedrijf moet zijn vanuit die scale-ups. Hoe komen we daar, Matthijs Rijlaars, dan? Nou ja, dat is even dat statement is om aan te geven dat wij als groep heel optimistisch en ook heel ambitieus zijn over de potentie die Nederland heeft. Ja. Met alle skill-ups die er zijn. Maar tegelijkertijd dat we ook wel ongerust zijn en ook wel verbeterpunten zien. Het is in Nederland zo dat er. Dat de scale-ups hier groeien gewoon ongeveer 4 keer trager dan in de US. En dus het is heel belangrijk dat ook het nieuwe kabinet. Een aantal wijzigingen doorvoert en ook rekening houdt met deze, nou ja, de economie van morgen. Ja, en wat moet er gebeuren dan? Wat moet het nieuwe kabinet meteen gaan doen? Nou, we hebben een aantal standpunten. Ik denk, samengevat kunnen we dat tot 3 distilleren. Het allereerste is heel belangrijk dat er consistent beleid is. We hebben lange aanlooptijden tot volwassenheid. En dus moeten wij ook langdurig consistent beleid hebben. En dat is langer dan 4 jaar, neem ik aan. Dat is langer dan 4 jaar. Ja, ja. Dat is zeker langer dan 4 jaar. Ja. Het tweede punt is snelheid. Dus wij moeten om die tijd te overbruggen snel genoeg kunnen bewegen. Dus als je vandaag de dag een fabriek kan bouwen, dan moet het niet tot 2028 duren voordat die op de elektriciteitsnet kan worden aangesloten. Ja. En het laatste is, we moeten met elkaar bereid zijn risico te nemen. Ja, en accepteren dat. Sorry. Ja, nee, ga verder. Accepteren dat. Accepteren dat er ook, als je dit soort ambities hebt, dat het ook ruimte moet zijn dat dingen niet lukken. En dat we hierin moeten investeren om dit ambitieniveau te bereiken. Consistent beleid, snelheid en risico's nemen. Meneer Veenstra, dan denk ik, wat doe je in Nederland? Nou, ik denk dat we maken een mooie stap met het huidige voorstel van het Nationale Technologiestrategie van de huidige demissionaire minister, hè? Waarin we echt ook wel visie neerleggen over 10, 20 jaar waar we ons geld mee gaan verdienen in Nederland. En sommige van die industrieën die bestaan nog niet eens. Dus die gaan echt groeien dankzij de scale-ups die daar nu in actief zijn. En daarom is het zo belangrijk dat we deze scale-ups ook als een hele goede en specifieke groep. Die hebben specifieke doelen, eisen, specifieke wensen. En die moeten we ook bespreken met de nieuwe regering. Ja, maar ik bedoel die tweede bijvoorbeeld, snelheid. Dat aansluit op dat stroomnet. Dat komt hier talloze keren voorbij in dit programma, gisteren nog. Omdat het gewoon niet aan de orde is. Dus we kunnen allemaal wel snel willen, maar het kan gewoon niet bijvoorbeeld. Nee, nou, ik denk, maar daar is een keuzes maken. Het is niet alleen maar consistent beleid, hè, maar het is ook keuzes maken. En ik denk dat een van de dingen die het NTS doet, is keuzes maken. Want uiteindelijk, het kan niet. Het kan wel, maar voor een geselecteerd voor een geselecteerde groep. Nou, dan ga je dus kiezen om eerder dingen te doen voor een bedrijf wat zoveel potentie heeft dan voor andere bedrijven die dat niet hebben. En wie moet er dan voorrang hebben? Nou, ik denk dat als je kiest nu om een strategie neer te leggen voor een tiental industrieën waar wij denken ons geld mee te gaan verdienen in Nederland over 20 jaar, moet je die zo consistent voorrang geven in dit soort gevallen. Ja, dus u vindt wat er bijvoorbeeld met ASML gebeurde, dat er geïnvesteerd is in die omgeving daar, vanuit het kabinet ook, dat zijn goede zetten, zeg maar. Absoluut. Ja. Ik bedoel, kijk eens om je heen hoe belangrijk chips nu zijn. Hè? Ik bedoel, we hebben in de jaren 70 in Europa waren we heel erg goed in semicon. Maar toen hebben we uiteindelijk gedacht van, nou weet je, dat manufacturing kost veel geld. Het heeft lange tijd nodig om dat te doen. Dat gaan we maar niet zelf doen. Dat laten we elders doen. Ja. Toen heeft Taiwan dat opgepikt. Taiwan heeft 22 miljoen mensen. Is net zo groot als Nederland. Maar is nu het centrum van de semicon-industrie, van de halfgeleider-industrie geworden. Ja. Met durf en keuzes kom je een heel eind. Ja, maar ja, meneer Rijlaars, er zijn meer mensen die zeggen wij moeten voorrang krijgen. Kortom, iedereen zit te dringen op dat stroomnet, om dat voorbeeld maar even aan te houden. Ja, dat klopt. Maar het is precies wat Johan zegt. Kijk, we moeten keuzes maken. Je kan niet aan de ene kant zeggen, we willen klimaatneutraal zijn, we willen breed gedrilde welvaart en we willen ook welvarender worden met elkaar. En aan de andere kant dan niet daarvoor benodigde innovatie steunen. Nee. Maar een keuze kan dus ook zijn, zeg maar, door wat u nu doet in dat manifest, dat ze zeggen, nou, beste 10 scale-ups, hartstikke goed, vinden jullie belangrijk, maar we kiezen er niet voor. Mag ook een antwoord zijn, of niet? Nou, ik denk dat Ik denk even. Ja, Matthijs Rijlaars dan? Nou, wat ik wou zeggen is, ik denk even allereerst heel belangrijk dat wij, ons doel is als groep van 10 scale-ups om op te treden als stem voor de hele scale-up community. En ik denk wel dat, kijk, de NTS-strategie die het ministerie heeft geschreven is een uitstekend beleidsstuk. Nu is het belangrijk om dat ook uit te gaan voeren. Ja, ja. En dan heb je gewoon ballen nodig eigenlijk, hoor ik ook een beetje jullie tussen de regels doorzeggen. Absoluut. Ja. Joppe zegt nog via de NPO Radio 1 app, daar kunnen luisteraars reageren. Die zegt nog, ja, alles het liefst met belastinggeld waarschijnlijk. Is het inderdaad de bedoeling dat dit met belastinggeld moet, meneer Veenstra? Nee hoor, het is een combi van. Ik denk dat wij zijn een mooi voorbeeld die ook publiek-privaat wordt gefinancierd. En wat je ziet is dat als de regering instapt en daadwerkelijk laat zien dat een bepaalde sector belangrijk is, dat dan ook de private sector mee gaat investeren daarin. En juist die combi is heel erg belangrijk voor technologieën die een looptijd hebben van 10, 20 jaar. En dat duurt lang. Dus dan is het goed dat de regering laat zien wat belangrijk is. En dan ga je zelf ook de private investering aantrekken. Ja, precies. En dan is altijd de vraag, meneer Raders, dan waarom moet ik als belastingbetaler mee betalen aan jullie winst uiteindelijk? Nou, omdat investeringen in dit soort innovatie zich uiteindelijk met een veelvoud terugbetaalt. Dus als wij als Nederland willen dat er veel meer euro's worden verdiend voor elke euro die erin gaat. Banen. Dus als wij willen dat de economie groeit, dan is er innovatie nodig. Dan zijn er bijvoorbeeld de optische chips van Smart Photonics zijn daarvoor nodig. Ja. Nogmaals, een fantastisch voorbeeld wat we eerder noemden is ASML. Daar is natuurlijk ook aan het begin onderzoeksgeld, et cetera, ingegaan. En nu is dat gewoon een aanzienlijk deel van de Nederlandse economie. Ja, die hinten natuurlijk wel op een gedeeltelijk vertrek uit Nederland. Speelt dat in jullie hoofd ook wel eens al, meneer Veenstra? Dat u zegt van, nou, als er niks van de grond komt, dan... Nou, ik denk dat wij uiteindelijk succesvol willen zijn. Ik bedoel, als dat uiteindelijk betekent dat je naar buiten zou moeten, gedwongen, dan is dat zeker een optie. Maar ik zie dat nu nog niet als de belangrijkste. De belangrijkste route is om dat hier in Nederland te ontwikkelen, omdat je met dat belastinggeld wat je zegt, daar creëer je banen mee. Het is niet alleen maar de winsten van de bedrijven waar het over gaat, maar je creëert banen, je creëert een economie eromheen. Hè. Om ASML heen is heel veel, meer dan 1000 toeleveranciers die allemaal in deze regio zitten. Maar ja, creëer je banen voor arbeidsmigranten, hoor ik iemand al zeggen. Voor kenniswerkers. Kenniswerkers is, en dat is meer een algemeen punt, maar dat is ook een van onze punten. Wij zullen die mensen ook zeker nodig hebben om deze industrie te laten groeien. Dus dat is en blijft ook een belangrijk punt. Ja, nou, dus de boodschap aan het nieuwe kabinet van premier Schoof. Dat vertrek uit Nederland gaat niet zomaar volgens mij, meneer Veenstra. Want ik zie achter u een shirt hangen van een voetbalclub bij u uit de buurt. Ja, u bent toch wel echt van die plek, hè? Ja, dat klopt wel. Dat is absoluut waar. Maar ik zei, onze oproep is, ga met ons in gesprek. En dan krijgen we dat prima voor elkaar. Helder. Ik dank jullie beiden zeer. Meneer Veenstra en meneer Rijlaarsdam van dit manifest. Dus tot zover geld of je leven voor vandaag. Komende 3 weken zijn we er niet, zeg ik nog even erbij. Want dan is er op deze plek Radio Tour de France. Maar we zijn er wel met een podcast onder de titel Is er leven na de groei? Nou ja, zojuist gehoord over groeien van economie. Ga ik bespreken met econoom Paul Schendeling en voormalig politicus Gert-Jan Segers. Gaat dat luisteren vanaf volgende week donderdag in uw podcastfeest. Hier een vandaag met Suzanne Bosman. Fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. Maandagmiddag, van 14:30 tot 15:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen.